มบัติอย่างหนึ่งที่เราควรรักษาเอาไว้แล้วก็เพิ่มพูนให้มากขึ้นก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่มันมีกับเรานะมาเรียกว่าตั้งแต่เกิดก็ว่าได้เช่นเดียวกับความรักความเมตตาเด็กทารกนี่มันก็มีความรักความเมตตาความใส่ใจความเอื้ออาทรอันนี้ก็มีการทดลองมามากมายความรู้สึกตัวก็เช่นเดียวกันความรู้สึกตัวนี่มันไม่ต้องมีใครมาสอนเจ้าตัวก็มีที่ว่ามันเป็นสมบัติสำคัญก็เพราะว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้การทำความดีก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวเป็นพื้นการเรียนหนังสือการทำงานทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวพอถ้าไม่มีความรู้สึกตัวแล้วนี่ใจวอกแวกขึ้นมาหรือว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็อ่านหนังสือก็ไม่เข้าหัวทำอะไรก็ไม่มีความเพียรพยายามแม้ทางการทำความดีนะสิ่งที่เป็นความดีเป็นกุศลก็ต้องมีความรู้สึกตัวเป็นพื้นอย่างเช่นจะไปทำบุญจะไปกราบพระบาทหลวงพ่อโสธรจะไปปิดทองแต่พอเห็นคิวเยอะคนเข้าคิวกันเยอะเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาใจมันก็ไม่เป็นกุศลละใจก็ไม่เป็นบุญละบางทีก็ไปทะเลาะเบาแว้งกับคนที่มาลัดคิวหรือว่าคนที่ไม่เคยยื่นขยับคิวให้มันไปเร็วๆก็เกิดการด่าทอกันอุตส่าห์มาทำบุญนะแต่ว่าทะเลาะกันเสร็จแล้วทำบาปเสร็จแล้วนะกล่าวร้ายกันทางวาจาอันนี้เพราะไม่รู้สึกตัวพอใครมาขัดขวางทำให้เนิ่นช้าก็เกิดความโมโหแทนที่ได้บุญก็ได้บาปแทนที่ได้กุศลก็ได้อกุศลเพราะไม่มีความรู้สึกตัวถ้ามีความรู้สึกตัวนี่ก็จะรักษาใจให้เป็นปกติใครก็จะมาลัดคิวไงก็ไม่ขุ่นมัวมันมีคนจำนวนไม่น้อยไปทำบุญแต่ว่าไม่ทันจะได้ทำเลยก็ใจก็เป็นบาปเป็นอกุศลซะแล้วอันนี้เพราะเขาลืมตัวเขาไม่รู้สึกตัวหรือไม่รู้ตัวจริงๆความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวนี่มันไม่ใช่แค่เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมือในการทำความดีทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมแต่ว่ายังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมันเองเพียงแค่เรามีความรู้ตัวอยู่ในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยใจมันก็เป็นกุศลแล้วใจก็เบาใจก็โปร่งแค่นี้ก็มีความหมายมีคุณค่าแล้วเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้นี่จิตใจเครียดจิตใจหม่นหมองกังวลเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าตอนนั้นใจมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วใจมันไปไหนไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างไปนึกถึงไปจดจ้องสิ่งนอกตัวบ้างไปมัวงุนงีกับคนนั้นคนนี้ ไปมัวกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเสียใจกับเงินที่หายไปงานการที่ผิดพลาดอดีตทั้งนั้นหรือไม่ก็อนาคตตอนนั้นเนี่ยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วล่ะอันนี้เรียกว่าไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวแต่ว่าคนไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่นะปล่อยให้ความรู้สึกตัวมันสูญหายไปวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งหรือว่าต่อเนื่องยาวนานมากยิ่งถ้าเกิดสูญเสียคนรักสูญเสียของรักนี่บางทีไม่รู้ตัวเป็นวันเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็มีคนที่เครียดจนบ้าหรือคลุ้มคลั่งหรือว่าฆ่าตัวตายอันนั้นก็เรียกว่าไม่มีความรู้ตัวไม่มีความสึกตัวอย่างต่อเนื่องยาวนานมากความรู้ตัวนี่มันเป็นยังเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะในการเจริญภาวนาถ้าเรามีความรู้ตัวก็สามารถที่จะพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ดีการภาวนาคือการโดยเฉพาะที่เป็นวิปัสสนาคือการที่ได้เห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงในแต่ละขณะแต่ละขณะก็คือเห็นปัจจุบันธรรมนั่นแหละไม่ว่าเลยเพราะสิ่งที่เป็นรูปกับนามกายกับใจวิปัสสนานี้ไม่ได้มองอะไรนอกตัวเลยก็มองมาที่ตัวเองคือกายกับใจแต่แทนที่จะมองว่าเป็นตัวเราก็มองแยกออกมาเป็นกายกับใจรูปกับนามหรือมองแยกออกมาเป็นขันธ์ห้าและสิ่งนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเรียกปัจจุบันธรรมจะพิจารณาได้ก็ต้องมีความรู้สึกตัวจิตถึงจะพิจารณาได้สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยได้แนะนำว่าบุคคลเนี่ยต้องเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นน้ำอย่างแจ่มแจ้งนะไม่งอนกันไม่งอนแงนคลอนแคลนเขาควรพ่อพูดอาการเช่นไว้ธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้ไม่ว่าบวกหรือลบกุศลหรืออกุศลนะเมื่อพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงก็เกิดปัญญาได้ทั้งนั้นและสิ่งที่จะช่วยให้พิจารณาได้คือความรู้สึกตัวอาจจะเผลอคิดไปอาจจะเผลอแวบไปอาจจะเกิดความโมโหโทโกรธาแล้วกลับมารู้สึกตัวมันก็เห็นอารมณ์อาการที่เกิดขึ้นในแม้จะเป็นลำดับถัดไปก็ตามแต่ก็ทำให้เห็นลักษณะหรือธรรมชาติของมันตามที่เป็นจริงได้ง่ายขึ้นในความรู้สึกตัวนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะที่เราต้องรักษาไว้ไม่ว่าจะมุ่งหวังความสำเร็จทางโลกหรือทางธรรมก็ตามความสึกตัวนี่ก็เป็นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสติความระลึกได้สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเรารู้สึกตัวได้เมื่อเราใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ก็เพราะว่ามีสติเป็นเครื่องระลึกได้คือเวลาใจมันเผลอไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างออกไปนอกตัวบ้างตอนนั้นมันลืมไปแล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันขณะแต่พอมีสติระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สติก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นทันทีเพราะว่าจิตมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วบ่อยครั้งเราปล่อยให้ใจลอยไปอดีตไปอนาคตนะออกไปจดจ่ออยู่สิ่งภายนอก หรือว่าหมกมุ่นคุ้นจมอยู่ในความคิดในอารมณ์ต่างๆก็ทำให้ไม่มีความรู้ตัวแล้วก็ทำอะไรก็ผิดพลาดขับรถก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้เมื่อไม่มีความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวเพราะตอนนั้นใจลอยใจกำลังกราฟัดกาแฟเป็นความรู้ตัวนี่กับสติถึงสำคัญในการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมี4ประการนะข้อละกายานุปัสสนาเนี่ยข้อหนึ่งในกายานุปัสสนาที่สำคัญมากคือการมีทำความรู้สึกตัวสัมปชัญญะอย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่าให้ทำความรู้สึกตัวในเวลาเดินไปข้างหน้าถอยหลังแลหน้าเหลียวหลังเหยียดขาคู่ขาในการทรงจีวรในการครองในการถือบาตรในการกินการดื่มอุจจาระปัสสาวะสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นี่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญถ้าว่าเราใช้เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมารวมทั้งการมีสติในอิริยาบถไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนหรืออิริยาบถเล็กอิริยาบถน้อยก็ตามเรื่องการทำความรู้สึกตัวนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะที่สำคัญอันหนึ่งนะไม่ใช่ว่าจะต้องไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงทำบุญ9วัดนะคนจำนวนไม่น้อยนี่นะก็แห่ไปทำบุญ9วัดแต่ว่าลืมความรู้สึกตัวไว้ก็มีรถติดก็หงุดหงิดไม่พอใจสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับความรู้สึกตัวนะก็คือความหลงความหลงที่หนักคือความมัวเมาเพราะมันทำให้ไม่มีสติอันนี้นะก็เป็นเหตุผลที่พุทธเจ้าได้กำหนดให้ศีลข้อที่5นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเว้นการดื่มน้ำเมาเพราะว่ากินเหล้าแล้วเมาพอเมาแล้วมันก็หลงมันก็ไม่รู้สึกตัวแล้วไม่รู้ตัวดูเหมือนว่าจะยังขับรถได้ดูเหมือนว่าจะยังเดินได้นะแต่ว่ามันความรู้ตัวมันอ่อนลงไปแล้วหนักกว่านั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลยต้องนอนพักแต่ว่านอกจากเมาสุราแล้วเนี่ยการเมาอารมณ์เมาความคิดนี่ก็ทำให้ไม่รู้สึกตัวนะเมาในอารมณ์คือจมเข้าไปในอารมณ์นั้นอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้ารู้ทันมันก็สามารถที่จะปล่อยจะวางไม่ปล่อยให้มันมาครองใจขึ้นชื่อว่าเมาแล้วนี่ความรู้สึกตัวก็หายไปทั้งนั้นแม้กระทั่งเมาบุญแต่ที่จริงความรู้สึกตัวมันหายไปก่อนแล้วถึงเกิดอาการเมาบุญได้เดี๋ยวนี้ก็เราก็เห็นได้เยอะนะคนที่เมาบุญคือหลงไหลคลั่งไคล้ในการทำบุญเพราะอยากจะได้บุญอยากจะได้โชคได้ลาภอยากจะได้รับอานิสงส์นะที่น่าพึงพอใจก็ทำบุญตะพื้นตะพือจนบางทีต้องเป็นหนี้เป็นสินก็ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาทำบุญนะเมาบุญจนกระทั่งไม่สนใจดูแลลูกดูแลครอบครัวปล่อยปละละเลยก็มีอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเท่าไหร่เพราะว่ามันสร้างกลายเป็นการสร้างปัญหามากมายทั้งแก่ผู้อื่นแล้วก็แก่ตัวเอง นอกจากเมาบุญแล้วในเมาความคิดนี่ก็สำคัญกันนะเมาความคิดพอมีความคิดใดเกิดขึ้นก็จมอยู่ในความคิดนั้นยิ่งคิดก็ยิ่งจมลึกเข้าไปจนเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เรียกเมาอุดมการก็ได้นะเดี๋ยวนี้ก็มีขึ้นมีมากขึ้นเรื่อยๆลุ่มหลงในอุดมการลุ่มหลงในความเชื่อทางการเมืองสมัยก่อนก็เคยได้ยินเรื่องคนที่เมาโมเมาในอุดมการซ้ายขวาจนกระทั่งทำร้ายกันจนกระทั่งอย่างเช่นในจีนนี่ก็ลุ่มหลงมัวเมามากนะสามารถที่จะทำร้ายพ่อแม่ได้พ่อแม่นี่ไม่เชิดชูประทานเหมาก็ไปบอกตำรวจให้มาจับพ่อจับแม่บางทีก็ไปบอกตำรวจให้มาจับครูนะพ่อรู้สึกว่ายังไม่อุดมการณ์มากเพียงพอเห็นครูนะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็คิดว่านี่กำลังเดินทางทุนนิยมไปเรียกตำรวจมาจับหรือไม่ก็ไปบอกผู้คนในหมู่บ้านมาจับกลุ่มไปทรมานอันนี้ก็เป็นอาการเมานะเมาอุดมการณ์ที่เราเคยได้ยินจนกระทั่งลืมความผิดชอบชั่วดีอันนี้เราไม่มีความรู้สึกตัวนะพอมันลืมตัวแล้วมันก็ลืมความผิดชอบชั่วดีไปหรือลืมความถูกต้องไปแต่ความถูกต้องเองก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางทีมันก็ถ้าวางใจไม่เป็นก็เมาในความถูกต้องได้เมาความถูกต้องเรื่องมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะมาสามารถจะทำในสิ่งที่เลวร้ายได้อย่างเช่นที่พวกเล็ดกาดไปเรียกตำรวจมาจับพ่อจับแม่จับครูไปว่าพ่อแม่ครูกำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะกำลังเป็นปฏิปักษ์ปฏิวัติก็ไปเรียกตำรวจมาจับดีใจที่เห็นครูถูกทรมานถูกรุมประชาทันถูกประจานมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่แค่มาอุดมการณ์มันเมาความถูกต้องเลยมาอุดมการณ์กับเมาความถูกต้องนี่ก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละยังก็เกิดขึ้นได้ในทุกคนทุกแห่งนะในสายพุทธกาลก็เคยมีนะเรื่องราวอย่างที่พวกเราเคยได้ยินเรื่องพระสงฆ์ในกรุงโกสัมพีนี่ทะเลาะ กันแตกกันเป็นสองฝ่ายแตกกันไม่ใช่เฉพาะพระนะโยมญาติโยมก็แตกกันด้วยต่างถือหางคนละฝ่ายแตกกันแม้กระทั่งเทวดาที่เป็นผู้อารักขาพระเหล่านั้นกระเทือนไปถึงสวรรค์ไปเทือนก็ถึงชั้นพรหมเลยแต่ก็เป็นฝ่ายนะเรื่องของเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยนะไม่ใช่เรื่องการทำในสิ่งที่เลวร้ายขอขาดบาดตายอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยนะวันหนึ่งพระที่เป็นธรรมทรก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำชำระทำกิจส่วนตัวเสร็จก็ภาชนะก็ปล่อยให้มีน้ำค้างเนี่ยภาชนะอาจจะเป็นขันหรือสักอย่างนี่นะพระวินัยทรตามเข้าไปใช้ห้องน้ำก็เห็นว่ามีน้ำค้างอยู่ในภาชนะผิดวินัยก็เลยมาถามพระธรรมทรเมื่อออกมาแล้วว่าท่านทราบหรือเปล่าว่าอันนี้มันผิดวินัยผิดศีลขาบทพระธรรมทรก็บอกไม่ทราบธรรมทรนี่ท่านเป็นผู้รู้ด้านธรรมะด้านปริยัตินะแต่ว่าด้านวินัยอาจจะไม่แม่นเพราะวินัยพระนี่มีเยอะมากบอกไม่ทราบพระวินัยทรบอกงั้นก็ไม่เป็นไรเพราะท่านไม่ได้เจตนาเรื่องก็น่าจะจบนะแต่ว่าพอพระวินัยทรซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะก็ไปคุยกับลูกศิษย์ว่า ครูเป็นครูบาอาจารย์สักปราณนี่ไม่รู้เลยว่าเป็นอาบัติลูกศิษย์ก็เลยลือสะพัดเสร็จแล้วก็ไปพูดให้ลูกศิษย์ของพระธรรมทรฟังทํานองเป็นการข่มนะว่าอาจารย์แกพลาดแล้วไม่เข้าท่าเลยพูดทํานองข่มนี่เนี่ยว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอาบัติเป็นถึงครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ก็ไม่พอใจก็ไม่บอกให้ครูอาจารย์ทราบว่าธรรมทรก็เกิดโมโหขึ้นมาว่าอ้าวไหนบอกว่าไม่เป็นอาบัติแล้วทําไมคราวนี้บอกว่าเป็นอาบัติอันนี้มุสาเนี่ยเอาเนี่ยคราวนี้ก็เริ่มทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่รู้เรื่องวินัยไม่รู้ว่าเป็นอาบัติอีกฝ่ายนึงบอกว่ามุสาก็ทุ่มเถียงกันจนแตกกันเป็นฝ่ายเรื่องแค่นี้แหละมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าพุทธเจ้านี่พอรู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็เสด็จมาเลยนะเสด็จมาเพราะตอนนั้นท่านจำพรรษาอยู่นะกรุงโกสัมพีก็มาเตือนนะว่าให้เห็นโทษของความแตกสามัคคีแล้วชี้เห็นถึงคุณของความสามัคคีว่าควรจะมีเมตตาต่อกันทั้งจิตใจทั้งวาจาทั้งการกระทำท่านก็สอนเรื่องสารณียธรรมทั้ง6ประการให้ฟังรวมทั้งการที่มีทิฏฐิเสมอการศีลเสมอการงานที่รู้จักแบ่งปันลงสอนลงแสดงธรรมนานทีเดียวเพื่อหมายจะให้พระ2กลุ่มนี้นะกลับมาคืนดีกันบอกว่ามีพระรูปหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยขอพระองค์นี่อย่าขนขวายน้อยเลยขอพระองค์เป็นผู้ขนขวายน้อยเถิดก็พูดว่าขอให้พระองค์อยู่สบายอย่ามายุ่งกับพวกเราเลยขอให้พระองค์อยู่สบายสบายอย่ามาลำบากเลยกับเรื่องนี้เราจะทะเลาะกันต่อไปขณะพระเจ้ามาโปรดนี่ก็ไม่ฟังนะไม่ฟังเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนี่คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกต้องอีกฝ่ายมันผิดมันต้องมาขอโทษเราถึงจะคืนดีกันได้ไม่มีการที่จะหันหน้าเข้าหากันแต่พระเจ้ามาโปรดยังไม่ฟังเลยนะเท่านั้นไม่พอนะวันรุ่งขึ้นพระเจ้าก็พอไปก็เสด็จไปบิณฑบาตคนเดียวบิณฑบาตกลับมาก็เก็บบริขารแล้วก็เดินออกไปเลยออกจากวัดไปเลยเพื่อไปอยู่ป่าก่อนที่จะออกจากวัดพระองค์ก็ตรัสนะนะว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรนะแต่เวรระงับด้วยการไม่จองเวรอันนี้ไม่ได้พูดกับโยมนะอันนี้ไม่ได้พูดกับโดยปารภเรื่องของคารวะที่ทะเลาะกันนะแต่ปารภเรื่องที่พระนี่ทะเลาะกันแล้วก็เสร็จไปป่าที่มีช้างเลไลปาลีไลกันเรียกป่าเลไลนะจนถึงเพลงนี้แล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะว่าพระองค์นี่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือประท้วงแล้วล่ะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะว่ากำลังทุ่มเถียงกันกำลังเมาความถูกต้องฉันถูกแก้ผิดพระองค์มาแสดงธรรมก็แล้วแล้วก็แสดงอาการที่เหมือนกับประท้วงก็แล้วไม่รู้สึกก็ปล่อยพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่ป่าเลไลเต็มๆเลย3 เดือนทีนี้ความขัดแย้งมันก็ลุกลามไปกระทั่งชาวบ้านนี่ก็ส่วนหนึ่งนะก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็ได้นะที่ไม่ได้เข้าฝักใฝ่ฝ่ายใดนี่ก็เห็นว่าชักจะบานปลายแล้วขณะพระพุทธเจ้าที่ถึงก็เสด็จไปจำพรรษาในป่านะก็มีพระอานนท์ไปกราบทูลให้เสด็จกลับนะแต่ว่าก็แล้วก็ขอให้พระองค์ได้เสด็จกลับเนี่ยแต่ว่าคราวนี้ชาวบ้านเนี่ยก็ ็นว่าพระสงฆ์นี่กรุงโกสัมพีนี่ทำเกินเลยไปแล้วนะก็เลยต่างพร้อมใจกันไม่ใส่บาตรพอไม่ใส่บาตรเข้าก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วนะแล้วเริ่มกลับมาคืนดีกันแต่ว่าก็ยังไม่พอนะเพราะชาวบ้านก็บอกว่าถ้าพระสงฆ์รามนั้นนี่ไม่ไปขอเข้ามาพระพุทธเจ้าก็จะยังไม่ใส่บาตรต่อไปยังคืนดีกันอย่างเดียวไม่พอต้องไปขอเข้ามาพุทธเจ้าด้วยก็เลยต้องเสด็จไปเชตวันพระเหล่านั้นก็เลยต้องแห่กันไปเชตวันเพื่อไปขอเข้ามาอันนี้ก็แสดงเห็นว่าที่จริงก็ไม่ได้สำนึกผิดเท่าไหร่นะคือถ้าสำนึกผิดเองนี่ไม่ต้องร้อยชาวบ้านนี่ประท้วงที่ยอมไปขอเข้ามาเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีอาหารกินเพราะว่าเริ่มหิวแล้วร่างกายผายพร้อมแล้วทั้งพรรษานี่ไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่เลยถูกสถานการณ์บังคับถูกเหตุปัจจัยภายนอกบังคับไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในที่เกิดจากความที่เป็นความสำนึกผิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่รู้จักกันดีนะในหมู่ชาวพุทธนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ครั้งหนึ่งที่เริ่มจากเรื่องเล็กน้อยแต่ประเด็นที่อยากชี้คือว่าเนี่ยทำไมนะพระเหล่านั้นนี่ซึ่งที่จริงก็เป็นพระที่ดูเหมือนเป็นพระที่ดีเป็นพระที่เรียบร้อยก็ไม่ได้มีอะไรด่างพร้อยเลยก็มีแต่เรื่องนี้แหละถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้พระเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นพระที่ดีได้ขนาดมีเทวดามาอารักขาด้วยแต่ทำไมถึงทำเหตุการณ์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ก็เพราะความมัวเมาในความถูกต้องเห็นว่าตัวเองนี่ถูกต้องอีกฝ่ายนี่ผิดไม่รู้สึกตัวแล้วนั้นนะพุทธเจ้ามาพูดเตือนสติก็ไม่รู้สึกว่ายึดมั่นในความถูกต้องของตัวแล้วก็รังเกียจหรือโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งไอ้ความคิดที่จะคืนดีกันมันไม่มีเพราะว่าเห็นว่าตัวเองถูกต้องแล้วก็ยึดมั่นในความถูกต้องนั้นเอาไว้จนลืมตัวจนมัวเมาอันนี้ก็เชื่อเห็นเลยว่าบางทีคนที่ไม่ฟังคำสอนพุทธเจ้านี่นะบางครั้งก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลคือคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้านั่นเองหรือว่าเป็นพระสงฆ์นั่นเองซึ่งล้วนแต่เป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งก็มีเป็นพระวินัยทรมีลูกศิษย์ในเรื่องก็ว่า500วัฒนธรก็มีลูกศิษย์อีก500นะถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นจะว่าเป็นคนดีก็ได้นะแต่ว่าพอยึดมั่นในความถูกต้องของตัวจนมัวเมาพอมัวเมาก็ลืมตัวนะไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่ไม่ฟังญาติโยมเดียวไม่ฟังพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็มองไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าที่พระองค์เสด็จออกไปป่าเลไลนี้หมายความว่าอะไรไม่เก็ตอันนี้เรียกว่างั้นความมัวเมาการมัวเมาในความถูกต้องนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะแล้วจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุผลนะมีเหตุผลไม่ใช่เป็นเรื่องที่คิดเอาเองหลักฐานก็มีแต่ว่าพอไปยึดมั่นกับความถูกต้องมากๆเนี่ยมันก็มัวเมาได้ขึ้นชื่อว่าความยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ว่าจะยึดมั่นอะไรนี่ก็อันตรายทั้งนั้นแม้กระทั่งความยึดมั่นในความถูกต้องยึดมั่นในสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นเช่นยึดมั่นอย่างเช่นพวกคริสต์พวกอิสลามยึดมั่นในพระเจ้าก็สามารถจะทำศึกสงครามกันได้ยึดมั่นในนิพพานนี่ก็สามารถจะเป็นอันตรายได้ทุ่มเทียงทะเลาะกันเรื่องนิพพานจนกระทั่งพอไม่ลงกันก็จะตีกัน เพราะตอนนั้นเนี่ยมันความโกรธความขุ่นมัวมันคลุกมันครอบงำจิตใจขึ้นชื่อว่าอุปทานแล้วเนี่ยไม่ว่าอุปทานเรื่องอะไรนี่ก็อันตรายทั้งนั้นเพราะสามารถทำให้มัวเมาทำให้ลืมตัวทำให้สูญเสียความรู้สึกตัวไปได้แล้วพอขาดความรู้สึกตัวไปแล้วนี่สามัญสำนึกพื้นๆก็อาจจะไม่มีได้ซ้ำเดี๋ยวนี้เราก็เห็นเยอะทั้งคนที่มัวเมาในความถูกต้องมัวเมาในอุดมการณ์จนกระทั่งตัดญาติขาดมิตรกับเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งมีน้องเพื่อนคนหนึ่งนะมีเพื่อนสนิทอยู่เนี่ยเพื่อนสนิทนี่ก็ดีมากเวลาเขาป่วยต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต้องไปผ่าตัดเพื่อนก็มาเยี่ยมทุกวันดีมากแต่ตอนนี้ตัดเพื่อนกันไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเพื่อนมันดันชอบทักษิณไอ้ทักษิณก็เป็นคนไกลตัวแต่ทำไมไปเอามาเป็นสาเหตุทำให้ตัดเพื่อนตัดญาติกับเพื่อนที่สนิทสนมกับตัวเองที่เราเรียกว่าเป็นเพื่อนแท้ได้อันนี้ก็เรียกมัวเมานะเมาอุดมการเมาความถูกต้องไปชอบไอ้คนเลวแบบนั้นได้ยังไงมันคอร์รัปชันมันโกงเพราะฉะนั้นฉันไม่คบแกละเลิกเลยอันนี้เรียกว่าขาดสามัญสำนึกแล้วเพราะว่าทักษิณเป็นใครสองคนนี้อาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยพบหน้าแค่ได้ยินชื่อนะแต่ว่ากลายมาเป็นสาเหตุทำให้เกิดความบาดหมางกันจนกระทั่งไม่มองหน้ากันแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่รู้นะว่านี่คือความเมาคือความหลงเพราะว่าจมอยู่ในความคิดอยู่ในอุดมการณ์อยู่ในความถูกต้องมากเกินไปคือคนเรานี่เราจะมีความคิดความเชื่ออะไรเป็นเรื่องธรรมดาและแน่นอนก็แตกต่างกันได้แต่ว่าอย่าไปลุ่มหลงไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากแม้สิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราจะมั่นใจเป็นความถูกต้องก็ตามแต่ถ้ามั่นใจในความถูกต้องแล้วนี่มันก็ทำให้คนมองคนที่คิดต่างจากเราเป็นศัตรูได้และถึงตอนนั้นเราก็จะเกิดความโกรธความเกลียดอยากจะพูดร้ายอยากจะทำร้ายหรืออย่างน้อยๆก็ไม่คบค้าสมาคมกับมันเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาจะว่าไปแล้วนะเพราะขนาดพระที่เรียนธรรมะมาอย่างพระสงฆ์โกสัมพีเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังพลาดกับเรื่องเล็กน้อยอันนี้เป็นกับดักของคนดีนะก็คือความยึดมั่นในความถูกต้องมาจนกระทั่งสามารถที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ความยึดมั่นในความถูกต้องนี่มันพาให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้อย่างพระสงฆ์โกสัมพีนี่ยังดีที่ไม่ถึงกับลงไม้ลงมือกันแต่ว่าถ้ามีอะไรนิดหน่อยเกิดพังพลาขึ้นมาก็อาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือกันได้พระเนี่ยนะเพราะว่าความยึดมั่นในความถูกต้องนี่หลวงพ่อเฟื่องหลวงพ่อเฟื่องโชติโกนะท่านพูดไปดีบอกว่าเนี่ยแม้ความเป็นของเราจะถูกแต่ถ้าเรายึดมั่นมันก็ผิดคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะคิดจะเชื่ออะไรจะคิดอะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าเชื่ออย่างไรคิดอย่างไรแม้เราจะเชื่อในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเชื่อด้วยความลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นจนมัวเมามันก็เป็นปัญหาได้เนื้อหาของความเชื่อสาระเหตุผลของความเชื่อเราเนี่ยแม้มันจะดียังไงก็ตามนะแต่ถ้าเราวางใจไม่ถูกมันก็เป็นอันตรายได้ อย่างชาวพุทธจำนวนไม่น้อยในศรีลังกาในพม่าเนี่ยนะก็ตอนก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกับชาวมุสลิมนะเมื่อต้นเดือนเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีข่าวว่าชาวพุทธพม่าซึ่งอาจจะรวมถึงพระที่ไปฆ่าชาวโรฮิงญาตายไป40กว่าคนทั้งเด็กทั้งมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กด้วยอันนี้ก็ล่าสุดเพราะก่อนนั้นนี่ก็ตายไป200-300คนฆ่าในนามพุทธศาสนานะฆ่าในนามของพระรัตนตรัยยึดมั่นถือมั่นว่าเนี่ยพระรัตนตรัยเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดใครมาลบหลู่มันต้องตายหรือว่าใครมาขัดขวางมันต้องตายอันนี้เรายึดมั่นในความถูกต้องจนมัวเมากลายเป็นทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปทำในสิ่งที่แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามแต่ถึงแม้ไม่ถึงกับไปฆ่ากันนะแต่ว่าในการที่ทะเลาะเบาะแว้งตัดญาติขาดมิตรนะสาดอารมณ์ใส่กันเพราะว่าคิดต่างกันนี่มันก็ไม่ถูกแล้วสิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือว่าคิดอะไรเชื่ออะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าเชื่ออย่างไรแม้เนื้อหาสาระของความเชื่อเราจะดีจะถูกต้องแต่ถ้าวางใจไม่ถูกไปยึดมั่นถือมั่นจนมัวเมามันก็ผิดทั้งนั้นแหละตอนนี้เนี่ยคนชาวบ้านทั่วไปมันเมาเหล้าหรือว่าเมากามแต่ว่าคนดีนี่เมาความถูกต้องเมาอุดมการณ์นี่ต้องระวังมากเหมือนกับพระที่บางทีก็เมาทิฏฐิเหมือนกันเวลาทิฏฐุปาทานอย่างพระโกสัมพีนี่ก็เมาทิฏฐิเมาความถูกต้องไม่ได้เมาเรื่องลาภสักการะไม่ได้เมาเรื่องกามอะไรเลยแต่ความถูกต้องก็ทำให้เมาจนลืมตัวได้นี่ต้องระวังมากตอนนี้เราก็เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วไปรอบตัวแล้วคนก็ลืมตัวนะไปจดจ้องสิ่งไปจดจ้องจดจ่อกับคนอื่นมากเกินไปทำไมแกคิดแบบนั้นทำไมแกคิดแบบนี้แต่ลืมกลับมามองตัวว่าแล้วทำไมเราลุ่มหลงมัวเมาขนาดนั้นทำไมเราเอาจริงเอาจังจนนอนไม่หลับขนาดนั้นทำไมเราลืมโน่ลืมลูกลืมเมียลืมสามัญสำนึกไปหมดแทนที่จะไปมองว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้ต้องกลับมามองที่ว่าทำไมเรามัวเมาลืมตัวขนาดนี้แต่คนถ้ามัวเมาแล้วมันก็ไม่เห็นตัวเองนะอย่างพระโกสัมพีนี่ก็ไม่เห็นตัวเองเลยเพราะจิตมันพุ่งออกนอกตลอดเวลาว่ามึงเลวมึงชั่วมึงผิดมึงมุสานี่ต้องกลับมาตั้งสติให้ดีกลับมารักษาความรู้สึกตัวความรู้ตัวไว้ให้ตั้งสติให้ดีไม่งั้นมันไม่มีสามัญสำนึกแล้วตอนนี้แล้วก็ทำให้บ้านแตกทำให้เพื่อนปัดสัมพันธ์กันแล้วตัวเองก็นอนไม่หลับกินเครียดทั้งที่มันก็ไม่น่าเป็นอย่างนั้นความคิดนี่เราต้องใช้มันไม่ใช่มันใช้เราอุดมการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องใช้มันอย่าให้มันใช้เราถ้ามันใช้เราเมื่อไหร่นี่อันตรายมันพาเราไปฆ่าคนโน้นคนนี้ได้เหมือนกับธรรมะนี่เราต้องใช้ธรรมะไม่ใช่ธรรมะมาใช้เราให้จนกระทั่งไปฆ่าคนต่างศาสนาผู้เจ้าตรัสว่าธรรมะนี่เป็นเหมือนกับแพนะเป็นอุปกรณ์ที่พาเราข้ามฝั่งเมื่อข้ามฝั่งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องแบกเอาขึ้นฝั่งไปด้วยคือธรรมะเป็นแค่อุปกรณ์นะที่เอาไว้ใช้เพื่อพาเราพัฒนาแต่ถ้าให้ธรรมะใช้เราเมื่อไหร่ก็อันตรายนะเพราะตอนนั้นมันกลายเป็นความโมเมาแล้วที่จริงคิดว่าธรรมะใช้เราก็ไม่ถูกนะมันเป็นเรื่องว่ามันเป็นเรื่องความ ยึดมั่นในตัวตนมากกว่าคือพอไปยึดมั่นในธรรมะแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องตัวกูของกูขึ้นมามันไม่ใช่ธรรมะที่ใช้เรานะเป็นเรื่องไอ้อัตตาที่มันใช้เราให้ทำอะไรก็ได้เพื่อสนองความยิ่งใหญ่ของอัตตาเพื่อสนองความถูกต้องของอัตตาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากชาติพุทธกับท่านนี้กราบครับ ทางสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ ไม่